kg, cena przed obniżką 7,49. A teraz tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Wybiła 9, tu Trójka, dziś poniedziałek, 3 dzień listopada. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Policja zatrzymała antyukraińskiego patostreamera, usłyszał 6 zarzutów. 5 osób zostało zatrzymanych po strzelaninie pod Gostyniem. Obława trwa o całą noc. Postępy w śledztwie dotyczącym spektakularnego włamania do Luwru. Klejnotów nie odzyskano. Policjanci z Gdyni zatrzymali 44-latka podejrzanego o publikowanie w internecie materiałów, które zawierały groźby, treści nawołujące do nienawiści, propagujące przemoc i ujawniające dane osobowe. Nieoficjalnie wiadomo, że to antyukraiński aktywista i patostreamer Piotr N., działający pod pseudonimem Nazar. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, aspirant Krzysztof Czarnecki. Dotyczących rozpowszechniania w mediach społecznościowych treści nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym, propagowania symboli poparcia dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, stosowania gruźb karalnych oraz naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wyniki ekspertyzy toksykologicznej zdecydują o kolejnym zarzucie kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków. Prokuratura chce aresztowania podejrzanego. Decyzja sądu ma zapaść jeszcze dziś. Całą noc trwała policyjna obława po strzelaninie pod Gostyniem w województwie wielkopolskim. Wczoraj wieczorem na terenie prywatnej posesji w Smogorzewie, gdzie działa rusznikarnia z magazynem broni i amunicji, miało pojawić się kilka podejrzanych samochodów. Po chwili auta ruszyły leśną drogą w kierunku Piasków i tam miały paść strzały. Gdy patrol dotarł na miejsce, w rowie znaleziono rozbite auto i 3 mężczyzn. 2 z nich mieli rany postrzałowe, na szczęście nie zagrażające życiu. W kolejnych godzinach ruszyła obława. Jak poinformowała Monika Curyk z gostyńskiej komendy, ostatecznie zatrzymano 5 osób. 4 z nich to notowani wcześniej mieszkańcy województwa lubuskiego. 5. zatrzymanym jest właściciel rusznikarni, który, jak ustalono, posiadał wszelkie niezbędne pozwolenia. Śledczy zabezpieczyli ślady zarówno na terenie warsztatu, jak i w miejscu odnalezienia auta. Działania trwały całą noc. Z Gostynia Bartłomiej Klubś, Radio Poznań. Dziś mija termin dla Zbigniewa Ziobry na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z defraudacją środków z Funduszu Sprawiedliwości. Tak sprawę zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry komentował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce europoseł PiS Patryk Jaki. Ten wniosek to jest kuriozum, to znaczy nie pierwszy raz w polskiej historii jest tak, że przestępcy ścigają policjanta, który złapał ich za rękę, zresztą publicznie pokazał, jak te ich zarzuty są bzdurne, każdy może sobie odtworzyć komisję śledczą. A cała rozmowa z Patrykiem Jakim do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 10 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Rosjanie przesunęli swoje pozycje w Pokrowsku. Sytuacja ukraińskich obrońców miasta jest coraz trudniejsza. Według ekspertów utrata kontroli nad miastem otworzy rosyjskiej armii drogę do dalszej ofensywy. Rosjanie przesunęli się w samym Pokrowsku o ponad kilometr. Ukraińska armia, mimo że wspomagana ostatnio jednostkami specjalnymi wywiadu, kontroluje coraz mniejszy obszar miasta. Jak zaznacza analityk wojskowy Oleksandr Musienko, zajęcie Pokrowska ma dla Kremla znaczenie propagandowe, ale też taktyczne. To połączenie grupy wojsk walczących na pokrowskim kierunku ze zgrupowaniem walczącym na odcinku Nowopawliwskim, a następnie przesuwanie się w głąb obwodu Dniepropietrowskiego. Ponadto zdobycie Pokrowska otworzy drogę do zajęcia przez Rosjan pobliskiego Myrnohradu i otoczenia sił ukraińskich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump powtórzył dziś, że nie dostarczy Ukrainie Tomahawków. Stwierdził też, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w sprawę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Postępy w śledztwie dotyczącym spektakularnego włamania do Luwru. W miniony weekend poinformowano o kolejnej fali zatrzymań w tej sprawie i postawieniu zarzutów 4 podejrzanym. Wciąż nie odnaleziono jednak klejnotów, które zostały skradzione z paryskiego muzeum. 2 tygodnie po włamaniu zatrzymano już 7 osób pochodzących z imigranckich przedmieść Paryża. 3 osoby zostały zwolnione z aresztu po przesłuchaniach, a pozostałe usłyszały zarzuty. Wśród podejrzanych jest wielokrotny recydywista, znany m.in. z poważnych kradzieży, jego wieloletni wspólnik, z którym odbywał wcześniej karę więzienia, oraz jego partnerka, która miała pomagać w przygotowaniu włamania. Zarzuty usłyszał również 34-letni obywatel Algierii, który został zatrzymany na lotnisku w Paryżu podczas próby ucieczki. Wbrew początkowym przypuszczeniom francuskich służb, profilowano profile zatrzymanych wskazują, że nie była to kradzież zorganizowana przez wyspecjalizowany gang. Jeden z uczestników włamania jest nadal poszukiwany. Los 8 skradzionych klejnotów wciąż pozostaje nieznany. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Hydrolodzy wydali ostrzeżenie dla kilku powiatów w województwie wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim. Lokalnie na rzekach może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych. Z kolei na wschodzie Lubelszczyzny trwa susza hydrologiczna. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 12% prądu, zdecydowana większa część z węgla kamiennego, brunatnego i gazu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9.05, raz jeszcze o poranku o sporcie Krzysztof Łoniewski. Górnik Zabrze odsadza konkurencję. Po tym jak 5-1 rozbił Arkę Gdynia, prowadzi w tabeli PKO Ekstraklasy już z 5-punktową przewagą nad Jagiellonią Białystok. Ta zgubiła punkty i to przed własną publicznością. 1-2 przegrała z Rakowem Częstochowa. Mówi trener gości Marek Papszun. Dobry mecz, no, taki wicemistrza z medalistą nam się zgadza, więc jesteśmy zadowoleni. Z kryzysu nie potrafią się wydobyć Widzew i Legia. Wczoraj w Łodzi w starciu tych ekipy padł remis po 1. Wydaje mi się, że trochę też był respekt jeden drugiej drużyny. Nie za bardzo też czasami był moment, które ani jedna, ani druga chcieli ryzykować. Mówił tymczasowy trener legionistów Iñaki Astis. Legia i Widzew w dołku, Lech także tylko po 2 zremisował w Poznaniu z Motorem Lublin. I to na stulecie urodzin legendy kolejorza Teodora Anioły. Serie A zjawiskowy gol Piotra Zielińskiego dla Interu w wygranym 2-1 meczu przeciwko Hellas Verona. W Bundeslidze znów dla FC Köln trafił Jakub Kamiński, pomógł w wysokim zwycięstwie z HSV Hamburg 4-1. Z kolei w La Liga Robert Lewandowski wrócił do gry o stawkę po kontuzji i zameldował się na boisku na ostatnie 20 minut wygranego 3-1 meczu Barcelony z Elche. Całe spotkanie w bramce Blaugrany rozegrał Wojciech Szczęsny. Barcelonę zamieniamy na Paryż. Jannik Sinner znów pokazał klasę i wygrał prestiżowy holowy turniej ATP. 6-4-7-6 pokonał w finale Felixa Auger-Aliassime'a. Tenisistki grają w Riyadzie w WTA Finals, czyli w nieoficjalnych mistrzostwach świata. Wczoraj grała grupa Steffi Graf, konkretnie Aryna Sabalenka z Jasmine Paolini. Liderka światowego rankingu wygrała gładko w 2 setach. W 3 Jessica Pegula pokonała broniącą tytułu Coco Gauff. Dziś kolejne mecze w grupie Serena Williams, w tym ten z udziałem Iggy Świątek. Od 15 zagra z Jeleną Rybakiną. Po tym meczu pojedynek 2 Amerykanek, Amandy Anisimowej z Madison Keys. W Riyadzie to może i przyjemnie, ale w Polsce dziś bez parasola ani róż. Deszczowy front mamy nad naszym krajem i on leniwie będzie się dziś przetaczał z zachodu na wschód Polski. Bez deszczu, być może na wybrzeżu. Mówię być może, bo i tam pewnie popada. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia na ogół będzie od 12 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy pięknie za poranne spotkanie w Trójce. Włączamy światła mijania, bo mijamy się w studiu z Kasią Wojtasik. Cześć. Dzień dobry. Chyba pierwszy raz, prawda? Tak, są to pewne okoliczności towarzyszące debiutowi. Pierwszy raz się mijamy na pewno, więc to może ja tak po amerykańsku. Katarzyna Wojtasik, everybody! Dobrego dnia. Na szczęście mam ze sobą weteranki. Anna Regulska audycję realizuje, Gosia Jakubowska ją wydaje. Zapraszamy w tym składzie do 11. Said I came close. pełno ma. Syrym z narem sadma ho. Było syrym z tyle kiedy po. Anyone's Ghost i The National. Całkiem dobry utwór, jak na trzeci dzień listopada, chociaż gdyby głębiej zanurkować się w dyskografię tego zespołu, to znalazłby się tam jeden specjalnie dedykowany temu miesiącowi. Będziemy zresztą takie piosenki, w których przyczaił się listopad, z pewnością do godziny 11 grać w audycji Dobrego Dnia. Z rzeczy pewnych to również informator ekonomiczny o 9.30. Dzisiaj o dosyć trudnych okolicznościach, w których czasami mogą znaleźć się nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby, które działalności gospodarczej nie prowadzą. Po 10.30 poznamy biografię kolejnej fascynującej kobiety i będziemy też zapraszać i do studia imienia Agnieszki Osieckiej na jutrzejsze wydarzenie, ale też chętnie podzielimy się biletami na śląski koncert Tanity Tikaram, więc proszę sprawdzić kalendarze, być czujnym do godziny 11. I jeśli jeszcze jedną aktywność mogę zaproponować, to będzie to wspólne słuchanie naszej piosenki dnia. Aleksander Szalonek, Żaby i ludzie.

Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela. Na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka i jest prawie 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu bez niespodzianek Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną mecenas Piotr Zimmermann. Dzień dobry również. Dzień dobry. Chociaż deszczowy, ale... Dobry, prawda? Zdecydowanie. Chociaż nie dla wszystkich, no bo kilka dni temu sąd w Zielonej Górze ogłosił upadłość spółki Cinkciarz.pl. To był taki fintech, który zajmował się między innymi wymianą walut w internecie. We wrześniu prokuratura poinformowała, że łączna wartość szkód, jakie miał wyrządzić klientom prezes tej spółki, wynosi ponad 125 milionów złotych. Co teraz powinni zrobić poszkodowani klienci? Każdy, kto chce odzyskać swoje środki, powinien zgłosić wierzytelność syndykowi masy upadłości. Robimy to elektronicznie za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych. Cała procedura dla osób oblatanych w internecie jest prosta. Wchodzimy na krz.gov.pl, klikamy rejestracja pod panelem logowania, za pomocą profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego potwierdzamy swoją tożsamość i system nam zakłada konto, dzięki któremu będziemy mogli wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia wierzytelności. Czy mamy jakieś ograniczenia czasowe? Tak, i to jest bardzo krótki czas, dlatego że nie musimy iść na pocztę, wypełniać formularzy, przyklejać znaczków, tylko robimy to wszystko bezpłatnie, internetowo, ale tylko do 30 dni od ogłoszenia upadłości, czyli do 27 listopada musimy się z tym zgłoszeniem zmieścić. A czy jakieś dokumenty musimy też zebrać w tej sprawie? Jak to będzie dalej przebiegać? Ustawa wymaga od nas wskazania dowodów istnienia wierzytelności, czyli możemy dołączyć kopię dokumentów, które posiadamy. Ponieważ tutaj wszystko miało miejsce w internecie, w sieci, to przedkładamy print screeny, przedkładamy dowody przelewu walut na rachunki złotówek częściej na rachunki Cinkciarza. Pokazujemy wszystko to, co dowodzi, że przekazaliśmy pewne środki, a następnie ich nie odzyskaliśmy, więc ten mail, w którym wzywaliśmy do przelania środków na wskazane konto i to nie nastąpiło również. Ci, którzy poszli już do sądu i uzyskali nakaz zapłaty albo wyrok, dołączają kopię tego wyroku albo nakazu zapłaty. Jak pan ocenia szanse poszkodowanych na odzyskanie pieniędzy? I tu przechodzimy do drugiej strony medalu, bo... Wydaje się, że one są wybitnie niewielkie. Tak naprawdę dowiemy się, jakie są te szanse, dopiero wtedy, gdy syndyk obejmie cały majątek Cinkciarza, zapozna się ze stanami rachunków, zajętych zresztą przez prokuraturę, i potwierdzi, na co możemy liczyć. Dzisiaj tego nie wiemy. Mniej więcej, kierując się praktyką postępowań upadłościowych, za miesiąc, a raczej za trzy, będziemy wiedzieli, co znajduje się w masie upadłości i wtedy określimy, jaka część z tych 120 milionów może zostać zaspokojona. No ale tak czy inaczej musimy działać szybko i w ogóle działać, prawda? Czyli jeśli ktokolwiek miał kontakty, czuje się poszkodowany, to musi do tego Krajowego Rejestru Zadłużonych się zgłosić. Tak, bo jeżeli zgłosi się po 30 dniu, to również ma do tego pełne prawo, natomiast będzie musiał wtedy ponieść taką zryczałtowaną opłatę za spóźnione zgłoszenie wierzytelności, która w tej chwili wynosi blisko 1240 zł, no więc jest to dość znacząca kwota, jej nigdy nie odzyskamy, a wiąże się ona właśnie ze spóźnieniem. Do końca września 5215 polskich firm ogłosiło niewypłacalność. Takie informacje podała firma Coface, która obserwuje ten rynek. To o 17% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i o blisko 40% więcej niż po pierwszym półroczu roku bieżącego. Dlaczego te liczby aż tak rosną? Dlatego, że mamy bardzo dobrze działającą restrukturyzację. To szokujące stwierdzenie, ale taka jest prawda. Restrukturyzacja pozwala nam uciec na kilka miesięcy przed wierzycielami, zawrzeć układ wielokrotnie i rozpocząć jego wykonywanie. Natomiast dla przedsiębiorcy, który popadł kiedyś w kłopoty, generalnie okazuje się, że problemem jest trwały powrót na ścieżkę wypłacalnego funkcjonowania. I w związku z tym po jakimś czasie, mimo tej udanej restrukturyzacji, zwykle musi skończyć w upadłości. I ponieważ restrukturyzację w tej formie najbardziej dostępnej mamy dopiero od kilku lat, to właśnie teraz zbliżamy się do okresu zwiększonych upadłości, czyli skutków nieudanych restrukturyzacji. Na tych niebezpieczeństw wokół firm, wokół przedsiębiorców ciągle jest sporo, prawda? Tak, niepewność sytuacji, w szczególności geopolitycznej, kwestia inwestorów zagranicznych, kwestia ciągle bardzo wysokich stóp procentowych, które mamy, to wszystko tworzy bardzo trudny krajobraz dla rynku. No i stąd taka bardzo naturalna droga ratowania się. Najpierw restrukturyzacja, potem w razie porażki upadłość. Wśród konsumentów liczba upadłości wystrzeliła też w górę. We wrześniu mieliśmy wzrost o 27% w skali roku. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że był to trzeci najwyższy wynik w historii, niemal 2000 ogłoszeń w jeden miesiąc. Co tutaj się dzieje? Naturalny rozwój społeczeństwa, wzrost PKB, wzrost liczby zaciąganych kredytów, wzrost cen wszystkiego, to wszystko powoduje, że ta linia, powyżej której utrzymujemy się, zdołając spłacać wszystkie swoje zobowiązania, staje się podniesiona, podnosi się coraz wyżej. Im wyżej się podnosi, tym więcej osób popada w stan niewypłacalności, a system upadłości konsumenckiej mamy na tyle sprawny, że on jest atrakcyjny, pozwala uniknąć szarej strefy, pozwala kosztem pewnego wyrzeczenia jednak powrócić do normalnego funkcjonowania. To jeszcze przypomnijmy właśnie na koniec, kto kiedy może taką upadłość ogłosić i czym to skutkuje. Każdy, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, jest osobą fizyczną, czyli zwykłym konsumentem i stracił zdolność do spłacania swoich zobowiązań, może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Oznacza to, że sąd wyznacza syndyka, syndyk przychodzi, zabiera cały majątek łącznie z mieszkaniem, likwiduje, sprzedaje, rozdziela pieniądze pomiędzy wierzycieli i w tym momencie sąd ustala kilku, zwykle trzyletni plan spłaty. Przez te trzy lata oddajemy część swojego wynagrodzenia określoną przez sąd wierzycielom. Jeżeli wywiązujemy się z tego obowiązku, sąd umarza nam wszystkie niespłacone zobowiązania. Są w tym procesie oczywiście pewne niebezpieczeństwa, na które trzeba zwrócić uwagę, jak chociażby darowizny z ostatnich 5 lat, które syndyk będzie zmuszony odwrócić i z podarowanych środków spłacić wierzycieli. Więc tutaj profesjonalna porada prawna zawsze jest dobrym wyborem. Natomiast samej upadłości konsumenckiej nie należy się bać. Mówił to mecenas Piotr Zimmermann, nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A my dziękujemy Sylwii Zadrożnej, która pewnie wróci w popołudniowym. Zapraszam tak, do trójki. Tak, o 16.30 zapraszam na serwis. told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. To die or justify, we're wearing the badge, yeah, you're chosen white. To justify those that died, we're wearing the badge, yeah, you're chosen white. Those who died or justify, we're wearing the badge, yeah, you're chosen white. To justify those who died, we're wearing the badge, yeah, you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Killing in the name. Są szanse, że członkowie Rage Against the Machine datę 3 listopada mają w kalendarzach zaznaczoną na czerwono, jak święto, bo wtedy właśnie debiutowali 33 lata temu płytą nazwaną, tak jak zespół, Rage Against the Machine i na niej między innymi Killing in the Name sprzed chwili. A propos spraw związanych z terminami i kalendarzem, jutro, 4 listopada o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie i teraz nie wiem, czy bardziej poświęcone literaturze, czy bardziej poświęcone rodzinie, choć tak naprawdę jedno i drugie bardzo mocno się tutaj łączy. Pretekstem do tego, żeby odwiedzić Trójkowe Studio jest spotkanie wokół książki Marcela Woźniaka, Pospieszalscy, rodzina. I swoją obecność na tym spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele tytułowych pospieszalskich, między innymi Mateusz i Jan. Gospodarzem tego wieczoru będzie Michał Nogaś, więc jeśli mają państwo ochotę posłuchać nie tylko o literaturze, bo pospieszalscy tak mają, że

swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo bez przeceń, wbrew przesądom. No, z płyty nazwanej Mi, to jeden z tych utworów z przyczajonym listopadem, bo chociaż ani na moment nie pojawia się tam dosłownie, to autorki tego albumu, czyli Joanna Longić i Hania Rani, wspominały, że listopadowa data premiery jest jak najbardziej adekwatna, jeśli chodzi o spokojny, stonowany, kojący charakter tej wspólnej płyty. Wiele się pozmieniało od 2018 roku w artystycznych drogach dziewczyn. Zespół Tęskno dalej działa, dowodzony przez Joannę Longić, a Hanie Rani obserwujemy podróżującą po świecie, tworzącą nie tylko już muzykę przy pomocy fortepianu, ale także ścieżki dźwiękowe, sięgającą po syntezatory i zapowiadającą, to zdaje się całkiem niedługo, wydanie swojej kolejnej płyty. Kibicujemy, trzymamy kciuki obu z nich i z rozrzewnieniem wspominamy tę płytę sprzed kilku lat. Tęskno przed momentem na antenie Trójki, a już teraz powoli rozbrzmiewa Warhouse. Well, you let me in, I'll take it away. Let me choose you again. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, provocative, babe, me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far that it can bend. We just want to know how far that. It's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time.